Tehát Galata levél 6. fejezet, és a 6. verstől fogjuk megnézni. Az előző 5 versben, az első 5 versben arról beszéltem, hogy arról ír Pál, hogy miként bánjunk azzal, aki elbukik. Ugye azt a szót használja ott Pál, hogy a bűn letepert. És ugye az ilyen embernek a helyreállítása, ez egy komoly feladat, és nagy szakértelmet igényel. Emlékeztek a példára, a csontörésesre. Jó, emlékeztek, jó, ez egy jó, ez egy jó illusztráció volt akkor. Tehát azok, akik lélekben vagy lelkileg érettek, ti, akik lelki emberek vagytok, ugye nekünk, nektek kell, lehet, hogy nekem nem, helyreigazítani azokat, akik elbuktak, és ugye így, hogy én nagyon óvatosan, nagyon finoman, mint hogy egy orvos helyre teszi a törött csontokat. De aztán beszél Pál arról is, hogy hordozni a terheket, beszél olyan terhekről, amiket nekünk magunknak kell hordoznunk, a saját terheinket. Aztán beszélt olyanról is, amiben azt látjuk, hogy hordozzuk másoknak a terhét, vagy segítsünk másoknak a terhének a hordozásában. Nézzük meg most akkor a 6. verstől, jó, hogy nem húzzuk hosszúra. Olvasom akkor a 6. verset. Aki pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ezért is akartam ez, miért az igevers miért ezt jól átvenni, de hát mi ugye mindig vagy az emberek között, nem vagy jövő héten is ezt fogjuk venni. Ez miért az egy igevers miatt, ugye ez minden tanítónak, pásztornak az igi bibliájában be van keretezve, mindig erről szeretnek tanítani. Tehát igazából ugye maga az adakozás, maga az, hogy egy lelkész, egy pásztor, egy misszionárius ebből él. Tehát ez régen is így volt, ma is sok helyen így van. Vannak egyházak, vannak gyülekezetek, ahol azt mondják, hogy ez, hogy ugyanúgy dolgoznia kell. Hiszem, hogy ez mindenkinek az elhívása, mindenkinek a saját elképzelése, hogy kit Isten mire hív el, hogy mellette dolgozik, vagy teljesen főállásban az Úrnak szenteli az életét, vagy az Úrnak szolgál. Maga a Bibliában látjuk ezt az Ószövetségtől kezdve, hogy volt egy törzs, ugye a léviták, akik erre voltak rendelve, hogy szolgálták az Urat, őnekik nem volt örökségük, nekik az Úr volt az örökségük, az osztályrészük, ezt olvassuk az igében. És ugye őket a többi törzs, a többi nép táplálta, vagy segítette, és ugye ebből a tizedekből éltek, ezekből a felajánlásokból. És Isten népének volt egy utasítása erre, egy kötelessége, hogy ezeket a léviket, ezeket a nemzetséget, vagy ezeket az embereket, a szolgákat lássák el, vagy az Úrnak ajánlják fel ezeket a dolgokat, és ugye ők ebből éltek. A munkás méltó a bérére, látjuk ezt az igében, az Új Szövetségben is. Pál is ír erről korábban, és több levelében is. De sajnos az egyházban mindig voltak visszaélések, hogy emberek vannak, ott mindig vannak. Ezt látjuk már az apostolok cselekedeteiben is, amikor Anániás és Szafira ugye visszatart az eladott földnek az árából, és jól úgy mutatják be magukat, hogy jó, mi is milyen klasszak vagyunk, és milyen Isten félő emberek, és Istennek odaszánt emberek. Ugye magukat többnek akarták bemutatni. Tehát mindig voltak az igében visszaélések, sőt, hogyha olvasod az Ószövetséget, sajnos például sok vezetőnek a gyermeke, a főpapnak a gyermeke, vagy például Sámuelnek a fia is. Sajnos olyan srácok voltak, akik nem követték az apjukat, és hát visszaéltek a helyzetükkel, visszaéltek a pozíciójukkal, ugye ilyen, hát úgy mondanánk, hogy megvesztegethetőek voltak, vagy ilyen korruptak, na ezt a szót kerestem. És aztán ugye Isten ki is veszi őket a történelmből. Tehát sajnos ez megtörténik, de ugye ez miatt ne legyen egy olyan hozzáállásunk, hogy jaj, mert ez egyház ilyen, mert ezek a papok, meg ezek a keresztények ilyenek, hanem Isten ad nekünk egy utasítást erre, és állj ebbe bele bátran, és legyél ebben hűséges. És én nagyon remélem, nagyon bízom abban, hogy nem engeded magadat manipulálni. Én nagyon távol állok ettől. Én hiszem azt, hogy Isten gondoskodik rólunk, erről a kis csapatról is, erről a kis gyülekezetről is. És nem kell, hogy bedőljünk ilyen manipulációnak. Menjünk tovább, és nem akarok erről túl sokat beszélni. Menjünk tovább, és olvassuk a 7-8-as verset. Ne tévelyegetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Ez a törvényszerűség igaz mind a fizikai dolgainkra, és mind a lelki dolgainkra is. Amit vetünk, azt le fogjuk aratni. Isten nem lehet megcsúfolni, hogy nem lehet Istent kijátszanunk. Isten nem ember, akit mi be tudunk csapni, akit meg tudunk vezetni. Ugye egymást félre tudjuk vezetni, egymással el tudunk hitetni dolgokat, de Istennel ezt nem fogjuk tudni megtenni. És ugye itt a szövegkörnyezetben ezt látjuk, hogy Pál ugye itt beszél arról, hogy atakozzanak, hogy viseljék gondjukat a tanítójuknak, a pásztoraiknak, a vezetőiknek. És talán arra lehet itt következtetni, hogy talán ezek az emberek olyan dolgokra fektették az életüket, olyan dolgokba fektették az életüket, akár a javaikat is, a cselekedeteiket is, a testüket, amik nem szolgálták Istennek a dicsőségét. És ami a testnek a kívánsága volt. És lehet, hogy Pál ezért figyelmeztet őket, hogy vigyázzatok, hogy merre mentek, hogy mit csináltok. És ugye ez nem arról szól, hogy kezdjünk el, vagy Pál megfeddi, vagy ítéli őket, hogy most ki mire költi a pénzét, vagy ki mit tesz az ő életével. És szoktuk egymást itt húzni, hogy ki a legkockább, ugye itt közülünk, ki mennyit Facebookozik, meg számítógépezik, meg stb. És ugye távol áll tőlünk, hogy mi itt ítélkeznénk, de ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy amit vetünk, azt le fogjuk aratni. Hogyha te testednek vetsz, azt le fogod aratni. Hogyha te túl sokat kockulsz, ugye így szoktuk mondani, hogy gépezel, vagy túl sokat adsz a testi dolgoknak, ugye abból fogsz aratni. Abból azt fogod begyűjteni, az lesz a termése a te életednek. Ha a lelki dolgokba fektetsz, ugye akkor a lelki dolgokat fogod learatni. És ez igaz mindenre. És valószínűleg, hogy itt ezek az emberek túl sokat Facebookozhattak talán, és minél jobb számítógépet vettek, meg nem tudom. És Pál azt mondta, hogy srácok, vigyázzatok, figyeljetek, mert amit fogtok aratni, vagy amit fogtok vetni, azt fogjátok majd begyűjteni az életben. Az lesz a kamatja, vagy az lesz a következménye. És egyszerűen Pál, hiszem, hogy fel akarta hívni a figyelmüket, hogy bánjanak bölcsen ebben, hogy figyeljenek erre oda, hogy ne legyenek ebben könnyelműek. És ugye mindenkinek megvan a szabadság, hogy mit tesz az életével, mit tesz a pénzével, mennyit Facebookozik, mennyit kockul. De egyszerűen hiszem, hogy Isten igéje figyelmeztetni akar mindnyájunkat. Hogy megteheted, hiszen szabadságod van erre. De vigyázz, hogy mit fogsz, mi az, amit vetsz, mert le fogod aratni. Ez a törvényszerűség, ez egy törvény. Ez egy olyan törvény, amit nem tudsz majd kikerülni. Hogy Istent nem tudod becsapni ezzel, hogy jaj, hát nem is úgy volt, Uram. Ezt, ez ilyen lesz az életünk. Ez lesz az életünk. És szomorú, de hogyha ebbe fektetünk a testi dolgokba, akkor ez kijön. Mutattam én most néhány nyitottnak a fényképet, az iskolában lefényképeztem a telefonommal a srácokat, hogy ült a padon, vagy 7-8 srác. És ahelyett nem akarok ilyen sztereotipikus lenni már, hogy most mindenki ezt mondja, ugye jaj, ez a mai generáció, de hát ugye ülnek a padon, és akkor vagy a érintőképernyős telefon, vagy ez a kis táblagépek, és akkor akinek esetleg nem volt, az nézte, bámulta a másikat, de jó kis kép volt, mint a verebek ott a dróton, tudod, és akkor semmi beszéd, semmi kommunikáció, csak mindenki nyúlja. És lehet, hogy egymással beszéltek a Facebookon, igen. De ugye, tehát ennek meg lesz majd a gyümölcse az életünkben. És egyszerűen hiszem, hogy Isten figyelmeztetni akar, hogy legyünk bölcsek, hogy legyünk éberek ebben, legyünk figyelmesek ebben. És ugye a világ, olyan világban élünk, amiben azt látjuk, hogy azt megpróbálja velünk elhitetni, hogy a mi boldogságunk, hogy a te boldogságod, vagy a te jóléted, az örömöd, az akkor lesz meg, vagy akkor fog kiteljesedni, hogyha megkapod majd azokat a dolgokat. Hogyha meg lesz az a várva várt tárgyad, az a várva várt nagy ház, vagy az autó, vagy bármi más, de ugye vigyázzunk, hogy mi is, mit is adunk ezért. De nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen megkaphatunk a dolgokat. Nagyon nagy a csábítás, a kísértés ezekre a dolgokra. És nagyon sokan, szerintem éppen Magyarországon ugye ide jutottak be ez miatt, mert nagyon kísértés volt, nagyon nagy csábítás volt. És oda jutottak, hogy ugye elveszítenek mindent, mert nem tudnak fizetni. És hallottam egy felmérést korábban, amikor nagyon sok hitel, ilyen autóhitel bedőlt, és ez nagyon érdekes volt, hogy arra lettek figyelmesek az emberek, és ezek, akik ugye foglalkoztak ezzel, hogy az emberek mindig a pénztárcájukhoz képest egy kategóriával nagyobb autót vettek. És ugye, ha te pénztárcád megengedné a Suzuki-t, ugye a mi autónkat, de hát nem a Suzuki-t veszed meg, hanem a Toyota-t, és ez meg nem a mi autónk, ez a szomszédé. De ez nagyon igaz sokszor, hogy vagy így éljük az életünket, hogy hát ott van a 100 000-es tévé, tehát meg lehet venni a 150 000-eset is, hát úgyis hitelre megy, és akkor megvesszük, igaz. És ugye amit az ember vet, az fogja aratni. És ma nagyon sokan ugye így élnek, és ezt aratják sajnos. És persze nem azt mondom, hogy mindenki, mert biztos, hogy természetesen nem mindenki, de egy része az embereknek nagyon felelőtlen volt ebbe. És nagyon nem gondoltak ebbe bele. És ma ugye nagyon, ma már ugye persze nagyon megszigorították ezek a dolgokat, de még ma is ugye hányszor kínálnak fel ilyen könnyen elérhető dolgokat. És rendeld meg, mondj egy igent a telefonba, és már a tiéd is az a dolog, vagy az a tévé, vagy előfizetés, vagy bármi. És én nagyon figyelmeztetlek, hogy legyél óvatos a döntéseiddel, hogy merre, milyen szerződést kötsz majd, vagy milyen mire mondasz igent. És azt mondja Jeremiás 3.21-26-ig, nem fogom felolvasni, de a vége ezt mondja, hogy jó várni és megadással lenne az Úr szabadításáig. Lehet, hogy nem lesz meg sok minden gyorsan és hirtelen, de hidd el, hogy jobb várnod, és megnézni, hogy az Úr hogyan munkálkodik, hogy az Úr hogyan gondoskodik, és hogyan viseli a te gondodat. A Zsoltárok 37.25-ben van, és ez egyik kedvencem, és erre mindig próbálok emlékezni, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett volna az igaz, és magzatja pedig kenyérkéregetővé. Én hiszem, hogy Isten nem véletlenül írta ezeket le, és hogy ez igaz, és hogyha mi benne bízunk, és tőle várunk, akkor tényleg nem válunk ilyenekké. Egyszerűen csak várni. És ma sajnos, ha vársz, és hogyha nem döntesz hirtelen, vagy azonnal felindulásból, hirtelen felindulásból, akkor ugye furcsálni fogják ezt az emberek tőled, és ugye megpróbálnak manipulálni, ugye megpróbálnak olyan kérdéseket feltenni, hogy nehéz legyen nemet mondani. Én már megtanultam ezt, fölveszem a plépofát, és mondom, hogy nem, nem, nem, nem. És hiába a legjobb, és hú, a legjobb hitelkártyák az ajánlják fel a hipermarketekbe, de én olyan ügyesen tudom már mondani, hogy nem. Nem, igaz, ó, de jó, és ha még azt is adják, igen, tudom, és már ők fizetnek szinte, már azt hiszem, de még mindig azt tudom mondani, hogy nem. És persze ebben megint szabadságunk van, de én hiszem, hogy egy része ezeknek, hogy nagyon-nagyon sokszor a legtöbb ember belekerül egy ilyen olyan csapdába, akár egy hitelcsapdába, vagy egy olyan dologba, amiből nehezebben tud kimászni. Vagy csak egy olyan igát vesz fel magára, amit aztán majd hetekig, vagy hónapokig, vagy évekig kell nyűznie. És ugye most költöztünk az új helyre, és előfizettünk ugye a tévét, internetet, és akkor bedobták a csalit, ugye a HBO csatornát, meg a nem tudom milyen mozi csatornákat, ugye volt, vagy 5 vagy 6, ingyen nézhettük egy hónapig, hát egy filmet sem néztem meg rajta. Talán valami koncertet néztünk, volt valami karácsonykor, vagy nem tudom venni, Robbie Williams koncert talán, és de az se volt valami jó. Na mindegy, és felhívtak, hogy amikor lejárt a egy hónap, pontosan, na hát itt van a lehetőség, és egy nagyon kedves hölgy hívott föl, Mozgóer Péter Sándor urat keresem, én nagyon, mintha nem tudom, ki lettem volna, minimum egy miniszterelnök, és akkor nagyon udvarias kedvesen mondja, hogy hát, hogy lejárt ez a egy hónap, és akkor most, de hát már úgy beszélt, hogy na, akkor mondjam az igent, mert ez a jó, és akkor még ez is jár hozzá, és még ilyen videótéka, és még olyan ez, és még az is. És akkor persze, hát én már ezekre ilyen kapásból nem. Lehet, hogy már akkor is azt mondanák, hogy figyelj, át szeretnénk utalni 5 millió dollárt a számlára, és akkor mondd meg a bankszámlát, lehet, hogy már arra is nemet mondanék, mert a kapásból beállok üzenekre. És akkor mondom a hölgynek, hogy hát, köszönöm, de nem kérek. Nem fogunk érni ezt a lehetőséget. De hát miért nem? És hát ugye teljesen olyan minthogyha én nem tudom, a fuldokló a óceán közepén egy mentőhajót utasítottam volna vissza, körülbelül így döbbent le a nememen. Persze tudom, hogy ezt kellett neki mondani, meg így, de nem, egyszerűen nem akartam plusz ilyen dolgokat, és ugye olyan manipulatív volt ez az egész, hogy de miért nem? És ne engedj ezeknek, mert ne ennek vesd. Szerintem olyan sok ilyen dolog van, hogy ez egy rossz befektetés, hogy hiába való befektetés. Most nem azt mondom, hogy mondd le a TV minden előfizetésedet, vagy mondd a szüleidnek, hogy mondják le, és majd dobják be az adakozó dobozba, nem erről beszélek. De De egyszerűen olyan sok minden van, ami egyszerűen egy rossz befektetés, és csak egyszerűen manipulálás, és magunkra veszünk terheket hosszú időkre, és ugye talán nem, nehéz belőle kilépnünk. Szóval egyszerűen csak várj, és ne hozz ilyen elhamarkodott döntéseket. És tudod, az jutott eszembe, hogy olyan sok csomagot árulnak nekünk mindenhol. Kapsz egy, fizetsz, előfizetsz valamire, vagy megveszel valamit, és adnak egy csomagot, és abban van sok minden. És olyan jó lesz neked, ha az meg lesz. De tudod, mi a legjobb? Mi a legjobb csomag? A Krisztus. Krisztus a legjobb csomag. Hogy tudod, hogyha őt megrendeled, vagy őt elfogadod, akkor vele nincs semmi ilyen apró betűs rész. Hogy nincs benne semmi meglepetés. Hogy nem nincs benne semmi átverés. Hogy ez egy jó befektetés. Jó befektetés Jézust elfogadni. Jézust beengedni az életünkbe. És hiszem, hogy Pál is erre akarja bátorítani az embereket. Figyelj, fektessetek Jézusba, fektessetek a lelki dolgokba. Az a legjobb befektetés. Az idődet, a pénzedet, a cselekedeteidet, hogy ez egy jó befektetés. Az Isten dolgaival törődni, hogy azokat keresni először, és minden egyéb majd megadatik. És ez a legjobb csomag. És ugye a világ meg ki akar minket ebből szedni? Azt akarja neked elhitetni, hogy akkor leszel áldott, akkor lesz meg, akkor lesz teljes az életed. De hát mindig van újabb, igaz? Mindig van újabb csomag a világban. Mindig van egy jobb, egy nagyobb, egy különlegesebb, ami azt mondja, hogy na, ez a legjobb. De Jézus ott van. És ő ingyen kínálja. Ezért nem kell fizetni semmit. Ugye, te kötsz egy szerződést valakivel, egy céggel, ő nyújt valamit, de neked is nyújtani kell sokat. Igaz? Kötsz egy szerződést Istennel, akkor neked csak el kell fogadnod. Ő ad, és te elfogadsz. Neked nem kell adnod abba semmit. Neked csak hittel abba bele kell lépni. Hittel el kell azt fogadni. Ez a legjobb befektetés. Ez a legjobb lépés, amit tehetünk, hogy a Krisztus csomagját fogadjuk el, hogy Istennek a csomagját fogadjuk el az életünkbe. Menjünk tovább, nézzük a 9-től 10-ig. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében arra tudunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Nagyon érdekes, hogy a világ megpróbálja elhitetni velünk, hogy gyere, fektesd ebbe az életedet, és hú, olyan jó dolgokat fogsz learatni. És egy ilyen nagyon gyors eredményeket ígér. Nagyon mindig ezt látod. Fú, megkapod, ott van, tessék, nem is kell semmit csinálnod, csak odamész, aláírod, és már tiéd. Nem kell semmit csinálnod, fölveszed a telefont, bórincsál csak, vagy igenezzé, vagy nyögjél valamit, hogy dá, vagy izé, yes, vagy valamit, csak mondjad már, és már tiéd az egész. Még ha írni se tudsz, szinte analfabéta vagy, és ugye már minden a tiéd lehet. És tényleg ott van a számládon a pénz, ott van a beígért szolgáltatás. És ilyen nagyon látványos, és nagyon gyors. Ugye nagyon könnyedén, nagyon egyszerűen megkapjuk. Semmi erőfeszítés, nem kellett érte dolgozni. Ugye milyen nagy kísértés ez, nem? Úgy szeretnék egy új számítógépet. Meg lehet venni ezt hitelre is, nem? De mondjuk milyen az, hogy na tudom, hogy azért meg kell dolgozni, mondjuk egy nyári munkába, ki a szőlőbe, vagy valahova a gyárba, ugye, vagy a Esztergapathoz, és akkor ugye menni, és akkor melózni. És akkor fölkelni reggel, bemenni, dolgozni, amikor többiek meg kim vannak a élményfürdőbe, vagy a nem tudom hol, a X-énybe, a strandon, és akkor de jó, én meg ott bent robotolok, igaz, a melegben. És ott van ez, hogy milyen könnyedén meg is lehet kapni. De ugye mi az ár? Mi az ár? Ugye sokszor ebben az ember nem gondol bele. És ugye az aratásig, a lelki aratásig sokszor sok idő telik el. Hogy néha, ahogy Pál is írja, hogy ha meg nem lankadunk, hogy sokszor ugye fel akarjuk adni. A világban ezt látjuk, hogy nagyon gyorsan megvan. Ó, de jó, nekik minden olyan happy, minden olyan jó, igaz, bemennek, buli van, jól érzik magukat, ott vannak az ígéretek, ott van az aratás. De a lelki dolgon pedig azt látjuk, hogy hol van? Hol van az én befektetett időm? Hol van az, mikor fogok visszajönni? Mikor jön majd az áldás? És sokszor, ugye lassan jön, sokszor több idő telik el. De nem marad el az aratás. Az aratás mindenképpen jönni fog. És amikor majd lesz aratás, akkor az sokkal nagyobb lesz. Sokkal bőségesebb lesz, sokkal különlegesebb lesz. És az az aratni való, az örökké való. Az örökké való, az olyat, ami a mennybe gyűjtött kincs, amit nem eszik meg a rózsda és a moly, amit nem lop el éjszaka a tolvaj, hogy ezek olyan kincsek, olyan aratni valók. És egyszerűen várj, legyél, egyszerűen türelmesnek kell lennünk. És Pál arra buzdítja ezeket az embereket, hogy ne hagyd abba a jónak a cselekvését. Ne állj meg. Igen, de nem látom. Oké, nem baj. Ne állj meg. De uram, most olyan nehéz, és most megint kevesen vagyunk. Oké, ne állj meg. De uram, most nem igaz, most miért? De ne állj meg a jó cselekvés. Meg lesz ennek a gyümölcse. Meg lesz. Megígértem. És be fog következni ez. De mi sokszor meghátrálunk. És tudod, ezért tartsd a szemedet, a tekintetet a lelki dolgokon, az igében. Tudod, éppen most Dávidot olvasom reggelente. És azon gondolkoztam éppen ma reggel, hogy megígérte neki Isten a királyságot. És hogy milyen hosszú ideig kellett várnia. És milyen sok nehézségen ment át. Üldözések, konfliktusok, háborúk, harcok, menekülések, emberek elutasítják, kigúnyolják, botlások, stb. De aztán egyszer oda került a fejére a korona. És Isten végig ott volt Dáviddal. És azt mondta neki, hogy oké, Dávid, csak menj tovább, újra, meg újra, meg újra, meg újra. És tudod, az életed is ilyen lehet sokszor. Ne állj meg. Menj is. Tegyél jót tovább. Cselekedj, menj tovább. És nézz ezekre a lelki dolgokra. És ebbe nézz. Ez fog bátorítani. Ne nézz körbe. Ne nézz arra, hogy mi van ott kint. Amit látsz kint, az csak egy lufi. Az csak hazugság. Az csak egy ilyen szép plastik dolog, de az egész rothad. Egyszer vettünk egy zöldséget, vagy vettem zöldséget, vagy gyönyörű almákat. Ekkorák voltak, hatam, mint egy fél görög, vagy egy görög, ilyen. És gyönyörű, tudod, ez a ránézel, ki is fényesítettem, és meg sem tudnám adni, enni egy alma, akkora volt, tényleg, nem tudom, hogy fél kilós volt. És fogtam, nem tudom mitől, gondoltam, hogy félbevágom. És félbevágtuk az almát, és a belsője tiszta rohadás volt. Egymerő rohadás volt, hogy belül ez a barna ilyen. Tudod, ilyen, így néz ki ez a világ. Annyira jól néz ki. Puh. Fú, de jó. Azok az autók, fú, és nézd ezt a fickót, meg ezt a nőt, és milyen boldogok, és beülnek a Mekibe, előveszi a jó kis izé iPhone-ját, nem tudom, és olyan jó nekik. Csak nézd szét. Ha ezt ketté lehetne vágni az ő életüket, a világot, az belül tele van rohadással. Az csak pusztul, és emészti fel. Semmi nincs benne, semmi tartalom, csak műanyag. És erre bátorítja Pál itt ezeket az embereket, hogy menjetek tovább, ne álljatok meg, ne nézzél körbe, hanem menj úgy, mint Dávid, és csak harcold a harcaidat, és meg lesz a gyümölcs, meg lesz az aratás, és az garantált lesz. Annak garantált gyümölcse, jó gyümölcse lesz. És Istent ebbe sem lehet megcsúfolni. Tehát nem azt fogod kapni, hogy Uram, hát én nem ezt vetettem, hanem Uram, hát én vetettem a lelki dolgoknak, és nézd meg. Hát az is lesz, hogy meglátod, milyen jó gyümölcsök lesznek. Meglátod, hogy milyen jó dolgokat fogsz learatni. Csak tarts ki, és maradj meg bennem. 11. vers. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Ugye itt elérkezünk a befejező sorokhoz, és Pál, hiszem, hogy így nyomatékosítani szeretné a mondani valóját. Valószínűleg Pálnak ugye azt is mondanák, hogy utána azért is mondja ezt Pál, ugye, mert rossz volt a szeme, amiféle betegsége volt. Tehát ez is elképzelhető, de hiszem, hogy Pál itt a levél vége felé nagyon, nagyon fellelkesedett. És szerette volna így ezeknek az embereknek felhívni a figyelmét mindezekre a dolgokra. És tudjuk, hogy mi volt ennek a gyülekezetnek, vagy ezeknek a gyülekezetnek a problémái, hogy mentek újra vissza a törvény cselekedeteibe. És mi történt? Pál felhívja a figyelmüket, és azt mondja, hé, srácok, jól kezdtétek el, de ne menjetek újra vissza a halott cselekedetekhez, a törvényekhez. Hé, gyertek vissza! És hé, nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek, hogy ezt a saját kezeimmel írom, hogy Pál nem is tudom, tehát, fú, gyerünk, menjünk, üljünk a hajóra, vagy nem tudom, hol voltak, vagy tevére, vagy bármibe, csak menjünk oda, és szerintem annyira akarta őket itt kimozdítani ebből, visszaállítani őket a kegyelemnek a helyére. És csak szeretné nagyon elkapni az ő figyelmüket. Nézzük a 12-es, 13-as verset. Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek. Csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Ugye azok az emberek, akik jöttek ezekbe a gyülekezetekbe, és próbálták ezeket az embereket elvinni újra a törvényhez, a törvény alá, és az volt a céljuk, hogy egyrészt, hogy elnyerjék ezeket az embereket Pától, de ezzel a körülmetélkedéssel ugye, biztosították magukat arra, vagy attól, hogy ne üldözzék őket. Tudjuk, hogy itt már azért voltak elég komoly üldöztetések. Itt még főleg ugye, a zsidóktól, aztán majd később a római birodalomtól is, de itt még főképp a zsidóktól volt üldözés. Tehát egyrészt ott volt bennük az, hogy elnyerjék az embereknek a tetszését, hogy nézzétek, mi milyen sokan vagyunk, mi milyen nagyok vagyunk, mi milyen menők vagyunk. Aztán ugye ott volt, hogy így nem fogják őket üldözni. És ugye egyszerűen csak egy dicsekedés volt bennük, hogy nézzétek meg, hogy mi kik vagyunk és mik vagyunk. És ez egy megint egy rossz hozzáállás, hogy egy ilyen szervezetet csinálunk, vagy egy ilyen, na, mi legyünk a legnagyobbak, vagy mi legyünk a legtöbben. Hogy Isten, hiszem, hogy nem így tekint rá, hanem úgy, hogy neked, hogy te mit teszel, vagy hogyan reagálsz az ő elhívására. Én hiszem, hogy Pál apostol nagyon fontosnak tartotta azokat az egy-egy embereket. Hogy ő ment, és bárhol, bárkihez elment, és beszélt neki, beszélt az evangéliumról. És nem az volt a célja, hogy azt mondja, hogy na nézzétek, ezek az emberek mind én utánam jönnek. Mind engem követnek. Hanem az volt a célja, hogy így Jézus találják meg. És amikor így dicsőítettünk, akkor ez volt bennem, hogy így, hol van ő, és hol van ő, és milyen rég volt. De elszomorodhatunk ezen, hogy néztünk arra, hogy de itt van ő, és itt van ő is, és nézd meg, mit csinál, stb. Hogy nem ez a lényeg. Hogy ne akarj magad köré gyűjteni, hanem akarj Istenhez gyűjteni embereket. És és Istennek akarjunk meggyőzni embereket az Isten dolgaira. És nem lenne jó, hogyha néhány évvel később arról szólna a gyülekezetünk, hogy na nézd meg, mi mit csináltunk. Hanem olyan jó lenne, ha arról szólna, hogy Isten mit csinált. És ezek az emberek szeretik az Urat. Szolgálják őt. És ugye Pál is ezt mondja itt, folytatva a 14. verstől. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztet feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalom mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Ugye még ezek az emberek avval hivalkodtak, hogy hány ember tudtak maguk mellé állítani, és meggyőzni a maguk ügye mellé, vagy a maguk ügyében, addig Pál azt mondja, hogy én nem gyűjtsek semmi mással, csak Jézus keresztjével. És milyen érdekes, hogy Pál, aki tehette volna, vagy dicsekedhetett volna, vagy mondhatta volna, hogy nézd meg, ott is szolgáltam, nézd meg, ott is csináltam egy gyűrűt, nézd meg, abban hányan vannak, nézd meg, az is az én kezeim munkája, és Isten engem abban is használt. De Pál azt mondja, hogy mindezek nem az én érdemem, mindezekkel én nem dicsekszem, hanem ő folyamatosan keresztet, Jézus keresztjét emelte fel, és abban dicsekedett. Ugye Pálnak lett volna mivel büszkélkednie, de soha nem tette. Ugye ez egy jó hozzáállás, ez egy jó gondolkodás. És azt hiszem, hogy ahhoz, hogy így jó legyen a szolgálatunk, vagy gyümölcsöző az életünk, mindig a keresztnek kell ott állnia a középpontban. És mindig arra kell tekinteni, hogy igen, mi őróla prédikálunk, mi oda visszük az embereket. Mi nem idehozzuk, mi nem a Golgotába, hanem Jézushoz visszük az embereket. Nekünk van egy nevünk, de igazából ez csak van. De a Jézus a lényeg, a kereszt üzenete a lényeg, és semmi más. És Pálnak, azt hiszem, hogy Pál felismerte, vagy megtapasztalta. És talán sokszor ez hiányzik az életeinkből, hogy ugye engedni ennek, hogy milyen az, amikor így Jézus elrabolja a mi szívünket, amikor beletesszük magunkat, és ugye megyünk a lelki dolgokba, vetünk a lelki dolgoknak, és azt mondja, hogy számomra ez a világ ez elvesztette a vonzerejét, és nincs rá szükségem. És hiszem, hogy Pál felismerte, hogy milyen van Krisztusban. És felismerte, hogy mi történik vele Krisztusban, vagy mi történt vele Krisztusban. És tudod, csak gondolkozz el azon, hogy így mit lehet Krisztusban, meg mit kínál fel. És hadd bátorítsalak újra, és tudom, hogy volt héten? Két héttel ezelőtt volt Jani. Ugye, ő nagyon erősen beszélt arról, hogy ugye, az Isten igéjéről. És olvasd az igét, és nézd meg, hogy mi van Krisztusban, mit van Krisztusban. És ugye ezt fogjuk majd megnézni az Efézusi levélben. Ott az elején, ugye Jani is mondta, hogy igazából mindenünk megvan. El tudod ezt képzelni? Hogy minden lelki dolgunk, ott minden megvan Krisztusban. Hogy amikor megértjük, felismerjük, meglátjuk, elkezdjük ezt megtapasztalni, akkor még inkább ez a világnak a szépsége, vagy a világnak a vonzereje, ez el fog veszni, ez nem fog érdekelni. De ahhoz Krisztussal kell törődnöd, ahhoz ő hozzá kell lenned közel. Csak menj hozzá, olvasd az igét, keresd őt, és hidd el, hogy ez a világ el fogja veszíteni a vonzerejét. És tudod, amikor azt mondják emberek egy idő után, hogy hát tudod, nekem nem vonzol ez a Jézus dolog. Nem kaptam semmit, meg bla bla bla bla. Tudod, soha nem a Jézusban van a hiba. A hiba mindig a te készülékedben van akkor, vagy a mi készülékünkben. Akkor valamit nem vetettél. Akkor valami fal volt ott közted és közte. És csak lehet, hogy úgy érzed, hogy hát még én sem arattam eddig semmit. Hogy igazából még úgy nem tapasztaltam Istenből semmit. Vagy úgy nem láttam, vagy nem tapasztaltam, nem éreztem, vagy nem tudom. Ugye eddig, amíg mióta úgy járok Istennel. De azt mondom, hogy ő nem hibázik, vagy ő nem tett rosszat. Nagyon tetszett, ahogy a Mike fogalmazott, beszélgettünk valamelyik nap, hogy amikor ő olvassa valamit az igében, és úgy látja, hogy ott az valami, nem, ha nem stimmelne, vagy ellentmondás lenne, akkor mindig úgy gondolkozik, hogy az ige tökéletes. Hogy benne van a baj. Hogy ő valamit nem ért. Hogy ő ért valamit félre. És tudod, ez egy nagyon jó gondolat. És ez nekem nagyon tetszik, hogy az emberben, nagyon kevés emberben van meg ez az alázat, hogy hát akkor biztos, hogy valamit én értek félre, hogy az ige, a szent, az tökéletes. És akkor én nekem kell valamit változtatnom. Én nekem kell valamit másképp értelmeznem, vagy gondolkoznom. Mert az ige tökéletes. De sokszor az ember nem így áll hozzá. Nem értem. Már igazából annyi ideje járok, meg Isten semmit nem csinált. De nem így van. Nem így van. Isten tökéletes. Neked kell változni. Nekünk kell változni. Ő nem hibázik. Ő nem vét. Ő nem vitt téged rossz fejre, vagy elfelejtettem őt, túróba. Nem áldottam meg. Tényleg pedig mióta imádkozott már ezért a dolgért, és azt a... Hát ezt most én ezt rátoltam. Nem. Nincs ilyen. Hanem ő Ő nem hibázik ebben. És tudod, ha így vagy, akkor várj. Akkor legyél ilyen őszinte, legyél alázatos, hogy nem lehet, hogy elrontottad. Nem lehet, hogy valamit félreértettél. Hát én nem hiszem, hogy... Ja, ha így állsz hozzá, akkor rosszul állsz hozzá. Így lép hátra, alázd meg magad. Mert lehet, hogy ott van benned a hiba. És ez nem baj, Isten tudni nem állott fölötted egy jó nagy husánga, hogy na rájt, vége tudod. Térd meg, ismerd fel, de ne legyünk ilyen büszkék, felfúvalkodottak, hogy na hát ez az Isten dolg nekem nem jött be. Isten, ő be akar jönni. Mindenkinek. De mi szabunk ennek határokat, vagy gátakat? És csak akkor állj így hozzá, akkor tedd fel ezt a kérdést, hogy valamit elrontottam, valahogy rosszul álltam a dolgokhoz. És imádkozom, hogy így meg tud ízlelni. Úgy bele tudj kóstolni, hogy milyen is az, amikor így Krisztussal vagyunk ebben a közösségben. És ugye úgy jutsz ide el, hogy újból azt látjuk, hogy ez hit által van. Hogy nem úgy fogsz ide eljutni, hogy na, akkor most eddig ilyen galád, büszke ember voltam, és akkor na, akkor majd most itt vezetlek, majd akkor újból, amit elkezdek valamit itt tenni. Azt látja, azt írja végig Pál ebben a levélben, hogy srácok, ez a hit útján van, az igaz ember hit által él, ez kegyelemből valósul meg. Hogy mindezek, látjátok, a körülmetélkedés, a törvények, a cselekedetek nem fognak tudni eljutatni ide. Nem fognak tudni eljutatni ezekhez a lelki áldásokhoz. És nem fogja tudni elérni bennetek azt, hogy a világnak a vonzereje az így megszűnjön, vagy elhalványodjon. Mert nem fogja, a törvény nem fogja bennetek ezt kimunkálni. A törvénynek nincs ilyen hatása. Hanem a kegyelem, az Istennel való közösség, az a meghitt bensőséges közösség, az fogja átformálni, az fogja elhalványítani a világnak a szépségét. És hogyha bármilyen máson is alapszik a kapcsolatod, mint a kegyelmen, akkor gyere vissza abból, és legyél ebben, és dobd ki a szabályaidat, az elvárásaidat, az emberi erőfeszítéseidet, mert mindazok haszontalanok. És ugye ekkor lesz békességed, akkor találod meg az Isten irgalmasságát, hogyha ebben a kegyelemben jársz. És nézd meg, hogy kezdte Pál ezt a levelet, és hogyan fejezi be. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegét hordozom testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim, ámen. Valószínűleg Pál olyan bélyegekről gondol, tehát olyan sebek ezek, amiket a közben kapott, még ugye ő Jézust követte, vagy szolgálta. Tudjuk, hogy Pált nagyon sokszor megverték, megkövezték, börtönbe vetették, nagyon sok szenvedés sem ment keresztül, ugye hát ezeknek biztos, hogy ott voltak a hegei a testén. És minden bizonnyal Pál ezekre a bélyegekre gondol, és nagyon fájó lehetett számára az, hogy ő ugye, ilyen sebeket kapott, hát ki ez az őrült, aki ugye valami haszonlesésből majd csak én követem Jézust, nem baj, jó megköveznek, nem baj, de azért jó lesz, én követem Jézust. Tehát ugye senki nincs ilyen őrült, hogy ezt megtenné, és aztán majd új, még utána vissza is megy, de abba a városba, újból, ahol megkövették, kihurcolták, aztán börtönbe zártak, aztán megint vissza megy, nem baj, tudod, ez ilyen hobbim nekem. Tehát, és akkor Pál mindezek után Pálnak a szolgálatát, az apostolságát ugye megkérdőjelezték. És hát biztos, hogy nagyon fájdalmas lehetett neki. Sőt, ugye ott vannak ezek a gyülekezetek, amiket ő alapított. Ő rajta keresztül tértek meg ezek az emberek, és most azokat, azt kapja azokat a híreket, hogy Pál, ezek az emberek kezdenek elfordulni tőled, nem hiszik el, hogy te igazából egy elhívott apostol vagy, te igazából csak egy önjelölt apostol vagy, és csak magadat nevezted ki, és igazából hazugságokat tanítasz, meg csak ilyen magadnak gyűjtöd a dolgokat, és hazudsz, meg sem. Tehát ugye ilyeneket mondtak bár, és hát ez maga rossz lehetett Pálnak, ez biztos, hogy nagyon, nagyon fájhatott neki. És ugye ezért mondja, hogy ne okozzon nekem fájdalmat, mert én Jézus bélyegét hordozom a testemen. És ugye így fejezi be, hogy az Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Kegyelemmel kezdte Pál ezt a levelet, ugye kegyelem és békesség így köszöntötte ezeket a gyülekezeteket, és most így is fejezi be. És ugye erről szól ez az egész levél, és ezt néztük minden órán, hogy kegyelemben kell járnunk. Kegyelemben is kezdődik, kegyelemben is folytatódik, és kegyelemben is végződik. Hogy ez nem mi általunk van, nem a mi erőfeszítésünk, nem a mi cselekedeteink, hanem a kegyelemből van. Úgyhogy így erősödj meg a kegyelemben, gondolkozz ezen, ha nem érted, akkor kérdezz. De csak élvezd ezt a szabadságod, amit van Krisztusban. És élvezd azokat az áldásokat, azokat, amiket Isten akar vinni, amire Isten akar vinni. És csak tarts ki. Befejeztük a Galatalevelet. Jövő héten nem ezt fogom tanítani. Kezdjük az Efézust. Jövő héten nem is én tanítok, bocsánat. Imádkozzunk. Drága Atyán, köszönjük neked ezt a levelet, és köszönjük, hogy benne van az igében. Köszönjük, hogy egy szerelmes üzenet számunkra az egész Biblia, és ez a levél is. Köszönjük a szabadságot, amit ez a levél nyújt. Köszönjük azt, amire egy felhívja a figyelmünket. Köszönjük, hogy nem állunk a törvény alatt, hogy nem az szerint ítélsz meg minket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy gondoskodtál egy útról számunkra. És azért imádkozom, Uram, hogy meg tudjunk maradni ebben. És hogyha van, aki úgy van itt, hogy nem jön be neki, vagy nem érti, vagy valahogy valami elcsúszott, vagy valamit nem ért, vagy valahogy úgy érzi, hogy neki nem jön be ez a dolog, ez az istenes dolog, akkor, Uram, adj alázatot a szívünkbe, és akkor hadd tudjuk megalázni magunkat, és azt mondani, hogy neked, Uram, igazad van, és mi tévedünk, és hogy neked mindig igazad van, Uram, mert te vagy az Urak Ura, a Királyok Királya, és mi csak por vagyunk, és véges értelemmel rendelkező teremtmények, akik nem mondhatják meg, hogy mit tegyél, vagy miben tévedsz. És köszönjük, Úr Jézus, köszönjük, Urunk, hogy te nem tévedsz, hogy te tökéletes vagy, hogy te hibátlan vagy, és hogy bátran rád bízhatjuk magunkat, hogy bátran oda mehetünk, és bátran megtehetjük a te igédet, megcselekedhetjük ezt. Köszönöm, Uram, hogy bátran elfordulhatunk ettől a világtól, hogy bátran kidobhatjuk a világnak az ígéreteit, hogy bátran mondhatjuk azt, hogy nem érdekel, és hogy bátran hátat fordíthatunk neki, mert te sokkal többet adsz, és sokkal többet ígérsz. És köszönjük, hogy te megtartod az ígéreteidet. Köszönjük, hogy te hű vagy. Köszönjük, hogy a te szövetségedben, amit velünk kötöttél, nincs apróbetűs rész. Köszönjük, hogy nem fogunk meglepődni majd, amikor megállunk előtted. Köszönjük, hogy ahogy járunk veled, akkor nem fogunk meglepődni, hogy nem húzzuk a rövidebbet, és nem okozol nekünk csalódást. Sőt, köszönjük, hogy te sokkal feljebb cselekszel, mint ahogy mi ezt gondoljuk, vagy elképzeljük. Uram, arra kérlek, hogy adj nekünk erőt. Adj nekünk erőt a holnapi napra, és menni, megharcolni a holnap harcait. És segíts, hogy hozzá tudjuk vinni a fájdalmainkat, a szomorúságainkat, a kiábrándultságunkat, a csalódottságunkat. És köszönöm, Uram, hogy Te neked gondod van ránk. Minden egyes emberre, minden egyes gyermekedre, Uram. Kérünk, Jézus, hogy áld meg az előttünk lévő hétvégénket, adj felüdülést, és gyűjts össze minket a jövő hét pénteken is, és áld meg ezt a győri szolgálatot, ezt a győri gyülekezetet, azokat az embereket, akik jönnek. Add, Uram, hogy tudjunk növekedni benned, hogy épüljünk számban is és lélekben is. És kérünk ezért a városért, Uram, hogy ments meg sokakat ebből a városból, és nyújts ki feléjük a Te kezedet, Úr Jézus. Ezért imádkozunk a Te nevedben, Urunk. Amen. Amen.